закутих в лід скелястих дикий. На небо випливе човном сріблястим місяць, коли в барахах вже притихнуть сварки й крики, і з-поміж хмар, немов намисто зорі світять. Приходиш ти, мій сон ясний, сліз жемчуги спадають звій, як колись шепоче все, люба, вернись, я жду тебе. Шафи, клунки та ріжних лаків сила, і крізь вікно затарасоване харчами, немов міраж, портрет з пастель, троянда біла. Приходиш ти, мій сон ясний, сліз жемчуги спадають звій, як колись шепоче все, люба, вернись, я жду тебе. Забуваю про сусідів злобних сплетні, про тарілки й пушки з обіду непомиті. Мені здається, дома я цвітуть черешні, і крізь ворота в тіні зеленастій скриті. Приходиш ти, мов сон ясний, сліз жемчуги спадають звій, як колись шепоче все, люба, вернись, я жду тебе.